من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. دا سورة يونس دي يولسم سفارة دا آيات نمبر 37 دي ودرشم نمبر آيات دي. ننني سبق كي وي چه دا مشرکان دا وي چه دا قرآن زان نجور کرده دي. ونا کچری دا د ځان نه جوړ کړی شوی نو تاسو راوړی د دې غونتی کنا. دا خو مفصل کتاب دی کتاقت امی د دې غونتی او صورت پیش کړي کچری تاسو رښتینی یې بلکې دی دروژن غنی هغه سبان چې نه دی رسیدلی د دې علم ته او انجام دا نه منلو د قران لا نه دی راغلی. دا یوازې نه دی د دینه مخکینو خلکو هم تکذیب کړی و. وګوره انجام یې څنګه شو. دغه شانتی سب ایمان راوړي او سب نه راوړي. یا د زړه نه پوهېږي زړه نه په یقین کوي خو په خوله ایمان نه راوړي. ستا رب په فسادیانو خپوه دی ورته وی کچری درو جنتی استا کین نبی علیہ السلام د تسلی ورغین ورته وای زما د پارا بدله زما د عمل دا ستا د پارا سزا ستا سو د عمل دا. او زه به زاره دا سنا تاسو به زاره دا سنا زامل کوم او زه به زاره ما دي تاسو عمل کوی. وما کان هذا القران ندی دا قران ای افترا من دون الله چې جوړ کړی دی چې جوړ کړي دې ما سیوا د الله نام بیان د صداقت د قران من دون الله د طرف د مخلوق نه یعنی سیوا د الله نام ولكن تصديق الذي لیکن تصدیق کوم کې دې دا سو بین دایہ چې د دن مخ کیوم وتفصيل الكتاب او دا قران مفصل کتاب دې یا وضاحت کوم کې د فرضي حکمونو دې لا ريب فيه سشک نشته دې فدې کې من رب العالمين د طرفا د رب د مخلوقاتو نه دیم ام یقولون افترا صداقت د قران په پنځو صفاتونو سره یادې دا وای چې دای جوړ کړي دې د ځان نه خپل تور تو یا محبوبا فاتو راولای بی صورت مم مثلی یو صورت پشاند دی باندی ودعو او رعو بلی من استطاعتم اغسو چی طاقت لری من دون اللہ ما سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی ایم ویتا نبی دخفل زان نا جوڑ کڑے دے سوره بقره کې هم ذکر کړیو د دې غونتی مضمون په سوره هود کې هم ذکر کړي چې ټیک دا د نبی علی سلام د ځان نه جوړ کړي دې نو فاتو بیاشری سورې مثلیه لسورتو نه قراولم دا ولې ورته لس ویلو دا ځکه مکه مکرمه کې لس قبیله اوسېدلې نو هر قبیله د فارا یو یو دلیل پیش کوي یو یو صورت راوړی دلتا وای یو پیش کا نو یو مساله پیش کا کله وای قران پیش کا لوج تمات الانس والجن على ايات بمثل هذا القران ولا ياتون بمثله على اياتو بمثل هذا القران ولا ياتون بمثل دا قران ولت نشي پیش کوله اسی د خپل ځان دروغ وي ان كنتم صادقين کچری تاسو رښتینی ای نو جوړ کای کنه د ځان نا تاسو وای چې دا نبی علی سلام د ځان نا جوړ کړي دې نو ک تاسو رښتینی ای نو دا نبی علیہ السلام هم خو سبل سوک نه دے ستاسو انتی سڑے دے بشر دے نو تاسو جوڑ اولے شئی نو تاسو جوڑ کئی کدد زان نا جوڑ کڑی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اغا ذکر کئی پا دی ایتنو باندی اغا لیکی وی حازا بیان اللی اعجاز القرآن دا بیان دا قرآن اجاز دے اجاز دا قرآن دے وَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِعُ الْبَشَرُ اَيَّاتُ بِمِثْلِهِ وَلَا بِعَشْرِ سُوَرٍ وَلَا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَإِدَادَا سِ قرآن دے چی بشر دا دے طاقت نشی لرلے چی راوڑی پشان دا دے انتی یا لس سورتو نراوڑی یا یو سورت راوڑی د دیوانتی ولیل انه فی فصاحتی و بلاغتی و مجازتی و حلاوتی زکا دا قرآن پخفل فصاحت کی بلاغت کی اختصار کی او دا قوالی پا اثر کی و احتمال علی المعانی العزیزتی او د دې احتمال په غټو مانو باندې یعنی په مانو ګرانو باندې ان فیات فی الدنیا والآخرہ دا پیدا ورکون کی دی په دنیا او په آخرت کې قران خپل کا استاد افر نافع ګرځي هم په دنیا او هم په آخرت کې لا تکونو الا من عند الله دا نشی کې دې مگر د یو الله د طرفنا الذی لا یشبه شیء فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی افعاله واقواله نفا صفاتو کی نفا افعالو کی نفا اقوالو کی سوک مشابه نشت دے فکلامه لا یشبه کلام المخلوقین دا یو داسی کلام دے چی دا مخلوق دا دے سرا مشابه کی دے نشی اس سوک ندا دے غنتی یو آیات پیش کولشی نلس سورتنا نلس آیاتنا یو آیات هم د دې غونتی نشي پیش کولیم بل کذبو بلکی دی درو جنگنی بی ما لم یحیطو بی علمه چن دی لارسید لی علم د دی یعنی نی دی حاصل کڑی آی حاتی ندکڑی فا علم د قرآن باندی ولم ما یعتیهم تأویلو اولان دیرا غلے انجام د دی دروم اولان دیرا غلے دن منلو دا قرآن انجام فتبلا ولگی رستام کذالک دق رنگی کذب اللذین من قبلهم درو جنتیا کڑیوا درو جنگنلیوا کسانو چی مخی دا دینو مسجد دین او فنظر نو غورا کیف کان عاقبت الظالمین نو سرنگی شو اغه انجام د ظالمانو چا قران نو منله چا دین نه د خلکل دغی حالات غورا سمرا پب درد باندې خلک یادای سمرا زابون ور ترسه دریو الله څنګه ورکړی دی کتم سم نشوی تان داغی طریقہ خپل کړانو تابم الله تباکی ومنهم او بعض د دینا اغدی می یؤمنو به چاغی ایمان راوړي پدې سرا د زړنا ومنهم او بعض د دینا من لا یؤمنو به هغه څوک دی چې ایمان نه راوړي پدې سرا په جب باندې یا بادی آغدی چی دسرنا ایمان راوڑی نا او بادی آغدی چی آغا ایمان راوڑی یا دوی ممانا ومنو هم او بادی ددینا آغدی مئی اومنو بیهی آغا سوک دی چی ایمان راوڑی پدی قرآن سرا فان قریب زمانه کی با ایمان راوڑی ومنهم او بعد د دین عمل هغه څوک دی لا یؤمنو به چې هرگز هغه ایمان نه راوړي په دې باندې د وجې د زد او د عنادنا وربک او ستا رب اعلم ډیر خفه دی بالمفسدین په فسادیانو باندې وان کذبوک کچری دی دروجنتیا وکستان فقل نتورت ویا لی عملی زما دا فرا زما عمل دے ولکم عملکم استاس دا فرا استاس عمل دے لی عملی ولکم عملکم مالا بدل زما دا عمل دا تاسلا سزا دا استاس دا عمل دا یا ابن عباس مانا کئی لی دینی ولکم عملکم اے ولکم جزاء عملکم زما دفارا زما دین دی استاسو دفارا بدل استاسو دا اعمال دام تفسیر قرطبی وی مراد دینا شرک دے دا شرک بال اغا جہنم دے او ہمیشہ دا توحید انجام اغا جنت دے او همیشه د فارا د شرک انجام هغه جهنم دی چا شرک کړي په دې حالات کې دې مړډې نو دې بچري هم د جهنم نه را بهر نشي انتم بریئونا او تاسو بیزارې مما اعمل او چې زعمل کوم وانا بریئون او زم بیزارې ما مما تعملون دا غصنا چی تاسو عمل کوئی بس دیمی وما كان هذا القرآن وندي دا قرآن أن يفترى من دون الله جوړ کړی دی ما سوا د الله نه ولیکن تصدیق الذی لیکن تصدیق اون کې دا غده بینه یده چې مخکې د دې نه دی وتفصیل الکتاب او قرآن دا مفصل کتاب دی لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی په دې کې من رب العالمین ذ طرفا ذا رب ذا مخلوقات ندم ام يقولون افترى يا دي ويج داي جونكلي دي دزانا قلت ورتو محبوبا فاتو راولي بسورة مثله يو سورة بشان دي باندي ودعو روب لي من استطعتم اغا سوچ طاقت لري من دون الله ما سوى دلانا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتینی این بل کذبو بلکی دی درو جن گن دے دی درو جن تیا کڑی دا زجر پا انکار دا قرآن باندی بی مالم یوحیتو جی حاتی ندکڑی بی علمی ہی فا علم دا قرآن سرم یا ندی رسیدنی ندی حاصل کڑی دی علم دا قرآن ولما یأتیهم تأویلوه اولا ندی رغلی دیتا انجام دا دروغو کذالکا دا قرنگی کذب اللذین من قبلهم درو جنگن لیو آکسانو چی مکی دا دینو فانظر نغورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگی شو انجام دا ظالمانم ومنهم او بعد دا دینا من غسوک دی یؤمنو بهی چی من روڑی پدی سرا ومنهم او بعد دا دینا غسوک دی لا یؤمنو بهی چی ایمان نروڑی پدی باندی زن ایمان راوڑی پن قریب زمانه کی با ایمان راوڑی آدامانا ومنهم بعد دا دینا من اغسوک دی یؤمنو بهیش یقین ساتی پزڑکی پدی قرآن سرا ومنهم او بعد دا دینا یعنی پزڑکی یقین ساتی او پجب باندی نوی خور تا پتا دا چی دا حق و سچ کتاب دین ومنهم او بعد دا دینا من غسوک دی لا یؤمنو بی چی مان نرولی پدی سرا پدی قرآن باندی وربو کاستا رب اعلم دیر خفو دی بالمفسدین ففسادیانو باندی تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا وَإِن كَذَّبُوكَ كَذِي دَرُجًا غَنِي تَالَرَا فَقُلْنُ تَوَرْتَوَيَ لِي عَمَلِي زَمَا دَ فَرَا زَمَا عَمَلْ دِي مَا دَ فَرَا بَدَلَ زَمَا دَ عَمَلْ دَ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أُسْتَاسُ دَ فَرَا بَدَلَ أُسْتَاسُ دَ عَمَلْ دَ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ او تاسو بزاری مما اعملو دغسنا جز عملكم وانا بریئم مما تعملون او زبزاریم دغسنا چی تاسو عمل کوئی ورمکی ویلیو فانتظرو انی معکم من المنتظرین تاسو منتظار کوئی او زب منتظار کوم انجام پت بے لگی چی کامیابی دا چادا او ناکامی دا چادا صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کانا حاضر قرآن او ندیدہ قرآن ایوب تراجی تڑلیش